maboko onke no melenga o elenga elenga mo kileko baluta atandele atandele atandele mondele akosukwana tandele baluta atandele mo kiliye mo baluta. Atendele, atendele, atendele, mo kili.